I can shake it to the left and shake it to the right. I can dance all night with all my might. I take it out now. Mam silną psychikę, wypasioną brykę, yeah. Kamienną mimikę na twarzy mam. Wśród chłopaków lubiany, przez laski ścigany, w klubach oblegany, złoty chłopak to ja. A jednak coś nie gra, o nie, coś nie jest tak. Po prostu czegoś ciągle mi brak. Gdzie się podziały tamte sandały, o, które na gwiazdkę kupiłaś mi? Gdzie się podziały tamte sandały, o, gdzie one są? Ach, powiedz mi. Gdzie się podziały tamte sandały, o, które na gwiazdkę kupiłaś mi? Gdzie się podziały tamte sandały, gdzie one są? Ach, powiedz mi. Oh yeah. I can shake it to the left and shake it to the right. I can dance all night with all my might. I take it out now. I take it out now. Na siłowni pierwszy, przy stoliku śmieszniejszy, na solarium ciemniejszy, złoty chłopak to ja. Sporo kobiet miałem, dużo balowałem, trochę żałowałem. Golden boysem, ła! A jednak ktoś nie gra, coś nie jest tak, o nie. Po prostu czegoś ciągle mi brak. Gdzie się podziały tamte sandały, o, które na gwiazdkę kupiłaś mi? Gdzie się podziały tamte sandały, gdzie one są? Ach, powiedz mi. Gdzie się podziały tamte sandały, o, yeah, które na gwiazdkę kupiłaś mi? Gdzie się podziały tamte sandały, gdzie one są? Ach, powiedz mi. Quality is the equal standard. As I grab the mic, now I'm about to move, damn it. Quality is the equal standard. As I grab the mic.